Yemek sanatkara iyi değildir. Aç ayı. Oynamazsa oynamasın. Bir sanatkar asla iyi değildir. Haldun Taner 100 yaşında. Hazırlayan Eraslan Sağlam. İsterse sanat karın doyurmasın. Yemek sanatkara iyi değildir. Ayı oynamazsa oynamasın, bir sanatkar asla ayı değildir. Böyle mi geçecek ömrüm? Evet, 94.9 Açık Radyo, Açık Radyo Açık Dergi programının içindeyiz. İki haftada bir perşembe olduğu gibi Haldun Taner konuşuyoruz bu yayın dönemi boyunca. Benim Haldun Taner'le tanışıklığımdaki temel taşlardan biri beni kırmadı. Şu anda onu ağırlıyorum. Gerçekten temel taşlardan biridir Haldun Taner tanışıklığımla ilgili. Çiğdem Erken'den söz ediyorum. Hoş geldin Çiğdem. Hoş bulduk. Evet, gerçekten burada samimiydim. Temel taşlardan biri derken. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Çünkü ben senin yönetiminde ve senin sayende bir Haldun Taner oyunun içerisinde şarkı söylemeyi bir gıdım olsun becerebildim ve öğrenebildim. Senin direktiflerin ve yönlendirmelerin sayesinde bunun için de gerçekten şükran borçluyum. Çok teşekkür ederim Çiğdem. Yücel Erten'in rejisinden, senin müzik direktörlüğünden bahsediyoruz. Keşanlı Ali Destanı Şehir Tiyatrosu yapımından bahsediyoruz ki söyleşiye girerken de bir bölüm, bir kolaj çalışması yayınladık. Hem pek çok parçadan bir bölüm dinleyicilerin fikri olsun diye, hem de metinlerden birer kısa bölüm girdik. Ama sözü sana bırakmak istiyorum. Özellikle Haldun Taner oyunlarındaki müzikal yapı, Yalçın Turan'ın yaklaşımı, ondan sonra senin elinde dönüştüğü ve geldiği noktayla ilgili neler söyleyeceksin? Keşanlı Ali Destanı benim gözümde, belki birçok insan için de böyledir diye düşünüyorum, Türkiye'de yazılmış en önemli müzikli oyun, müzikal diyebileceğimiz kadar müzikleri bol olan bir müzikli oyun. Çok şanslıyız böyle bir müzikale sahip olduğumuz için. Bir, yani neredeyse işte Macarların çağdaş opereti vardır, bizim de Keşanlı Ali Destanımız var. Evrenselleşebilecek bir oyun olduğunu düşünüyorum. Nitekim bazı örnekleri de var. Yanlış bilmiyorsam İngilizce çevrildi, başka dillere çevrildi ve sahnelendi. Tabii ki dönemin şartları içinde yazılmış bir oyundur. Böyle iddialı bir şey söylemiş olmayayım ama biraz Brecht'in etkisinde, epik tiyatronun etkisinde. O dönem toplumsal adalet, sosyalizm, hak hukuk konularından çok bütün dünyadaki yazarlar etkilendiği gibi Haldun Taner de tabii ki etkilenmiş. Ve Brecht'in epik tiyatrosundan da etkilendiğini düşünüyorum. Özellikle şarkıların, müzikalin içindeki kurgusuna ve bazı şarkı sözlerine baktığımız zaman bu epik etkiyi görmek, uslubu diyeyim, bu epik uslubu görmek çok kolay, çok bariz. Çok gerçekten de titiz bir bestecinin, hani Yalçın Tura'nın çok titizlikle yazmış olduğu bir müzikal bir de. Yani bugün bile birçoğumuz, ben de dahil olmak üzere notalarımızı, müziklerimizi o kadar titiz saklayamayabiliyoruz. Yalçın Tura müthiş bir titizlikle eseri o günden bugüne taşımış. Gerçekten çok iyi bir orkestrasyonu var. Çok çok çok iyi şarkılar var. Yani çok fazla star şarkı var, anlıyor musun? İşte şey var, Şamama var, Morgol var, Sinekli Dağ var. İşte herkes hesap peşinde. Yani var oğlu var. Gerçekten çok fazla star parçası var. En zoru da budur tabii. Ve hep şunu sorarım, bütün dünyada sorulan bir sorudur bu, üç kuruşluk opera için sorulan bir sorudur normalde. Eğer Brecht'in metni olmasaydı Kurt Weill bu kadar güzel müzikler yazabilir miydi? Eğer Kurt Weill'in o güzel müziği olmasaydı Brecht bunu yapabilir miydi diye üç kuruşluk opera için sorulan bir sorudur bu şeyler tarafından, eleştirmenler tarafından. Ben de bunu hep Keşanlı Ali Destanı için içimden sormuşumdur. Yani acaba Şamama olmasaydı ya da Morgol gömlek giyerdi gibi muhteşem bir şarkı olmasaydı Keşanlı Ali Destanı kitlelere bu kadar yayılabilir miydi? Ya da o güzel metin olmasaydı Yalçın Tura böyle bir şey yapabilir miydi, yazabilir miydi diye. Yani bir tarihi bir birleşme olmuş orada Yalçın Tura ve Haldun Taner arasında. Evet, peki şu konuda ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Evet, Brecht'in etkisi ne kadar güzeldir ki aslında tiyatro dünyasında oldukça yayıldı. Sadece Türkiye'de değil, pek dünyadaki pek çok ülkede Brecht etkisini çok net bir şekilde görebiliriz. Bertolt Brecht etkisini. Bu anlamda Türkiye'ye döndüğümüzde bundan hem olumlu etkilenişler hem de olumsuz etkilenişlerle karşılaşıyoruz. Yani bazı şeyler, bazı yapımlar, bazı metinler ve rejilerle şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Onun daha çok ajitatif tarafını ele alıp, yani pek de o epik tiyatroya yaklaşmayan ama kanımca Haldun Taner'e dönüp baktığımızda hem metnin oluşumu, hem şarkıların yerleştirilmesi, hem şarkı sözleri, hem de orkestrasyona baktığımızda galiba bu anlamda Brecht'in hayalini kurduğu ve aynı zamanda uyguladığı epik tiyatroya galiba en yakın örneklerden biri diyebilir miyiz Türkiye adına? Tabii ki ama şimdi biliyorsun yeni metinler çok yani şimdi artık yeni bir dünya var önümüzde. Yani yeni yazma biçimleri, bu alternatif tiyatrolar gerçekten dramaturji anlayışı çok değişti eskiye göre. Yani bir oyun kurma anlayışı çok çok değişti eskiye göre. Dolayısıyla kendi dönemi içinde diyebiliriz. Yani yaşadığı dönem içinde tabii ki herhalde en yakın durmuş insanlardan biridir. Müthiş bir etkileşim var. Yani dediğim gibi aslında o epik tiyatro dediğimiz zaman rejiyle de çok alakalı bir şey olduğu için sadece yazarın tek başına değil de o bir rejisörün de elinden çıkan bir şeydir epik tiyatro. Dolayısıyla burada ben daha çok yazı biçiminden yani daha doğrusu etkilendiği biçimden dolayı benzetiyorum en fazla Brecht'e. Yani dediğim gibi bu adalet eleştiri, yani toplumun yaşadığı konulara eleştirel bir gözle bakmak. Hani şeyde de öyledir ya, Keşanlı Ali Destanı'nda da aynı Üç Kuruşluk Opera'da sorulan şey orada da sorulur. Yani kim hırsız? Oradaki o zengin müteahhit mi hırsız, yoksa bu zavallı küçük dolandırıcılar mı hırsız? Yani daha toplumsal adalet üzerine sorulan sorular açısından yaklaşıyorum bu benzetmeye ben. Tabii bir önceki konuşmayı da belki şununla, az önce söylediğin şeyle de bir araya getirmek mümkün. Evet, Bertolt Brecht yazmasaydı ya da Kurt Weill bestelemeseydi, ama tabii ki rejisörün payından bahsetmek gerekiyor burada. Kesinlikle. Yani, Haldun Bey bu müthiş eseri yazmış, Yalçın Bey müthiş bir şekilde müziklemiş, senin bence muhteşem müzik direktörlüğünde seyirciyle buluştu. Ama bütün bu unsurları bir araya getiren bir kişi var ki Yücel Erten, bence usta yönetmenlerden. Bence demek bile ayıp olur aslında. Artık bütün dünyada kabul edilmiş usta bir yönetmen, hoca. Hocaların hocası tabii ki öyle. Sahneye koydu. Buradaki çalışma biçimimizden biraz konuşabilir miyiz? Yani reji ve müzik direktörlüğü arasındaki gidiş gelişten, ilişkiden biraz bahsedebilir miyiz? Vallahi ben şimdi Yücel'le çok uzun yıllardır çalışıyorum. Hatta bak bir kutlama yapalım. 20 yıl oldu bu sene. Ya, 20 yıldır onun çırağıyım. Hep öyle diyorum, o bizim ustamız, ustamdır. Ne biliyorsam ondan öğrendim. Tiyatroya dair bildiğim her şeyi ondan öğrendim gerçekten. Onun yanında başladım çünkü 95'te benim ilk tiyatroya adım atmam Yücel Erten'in İzname oyunuylaydı. Yine bir epik maceradan yola çıkmıştık. Tabii Yücel Bey'le bu kadar uzun müddet çalışınca ve çok fazla da eser çalıştık. Zannediyorum 15 tane oyunumuz falan oldu ortak, belki daha bile fazladır. Artık bir ekip olduk. Dolayısıyla ben zannediyorum o da reddetmeyecektir. Onun yanında sadece bir müzik direktörü gibi değil de neredeyse bir yönetmen yardımcısı gibi durduğumu görüyorum çoğu zaman. Çünkü onun kafasının nasıl işlediğini iyi biliyorum. Onun reji biçimlerini biliyorum. Yani sahnede bir şey gördüğüm zaman onu neden öyle yaptığını ya da aslında şöyle yapabilirdi gibi onun yerine zaman zaman düşünüyorum. Yücel Bey bir de kendisi müzikal alanında, müzikli oyunlar alanında çok titiz bir insandır. Müzisyene ve oyuncunun şarkı söyleyecek olması durumuna saygısı çok büyüktür. Bunu hiçbir zaman küçümsememiştir. Sen de provalarda dikkat etmişsindir. Müzik provası her zaman önceliklidir. Özellikle yani o en son aşamalara gelmediysek. Neredeyse öyle her yönetmenle bu şekilde çalışamazsın. Yücel Bey o, atıyorum, 2 aylık bir prova sürecinin neredeyse 1,5 ayında sana her gün bir vakit ayırır müzik. Önce hep müzikle ve dansla başlarız. Evet, ondan kesinlikle. Sonra diğer kısımları. Aynen, dansa da aynı şekilde yaklaşır. Dolayısıyla böyle bir ortak gelişiyor Yücel'le çalışırken aramızda bazı şeyler. Ben prozodi konusunda çok titiz biriyim. Aslında Yücel daha önce yaptığı halde Keşanlı Ali Destanı'nı daha önce Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelemişti. O da biliyorsun efsanevi bir Rüştü Asyalı durumu vardır. Orada zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam, doğru hatırlıyorum, Naci Özgüç yönetiminde bir orkestrayla yapmıştı. Onun müzik direktörlüğünde yapmıştı. İşte seneler sonra tekrar biz birlikte yaptığımız zaman biraz bir iki ufak tefek prozodik değişikliklerde ben bulundum. Biraz tempolarını, parçaların tempolarını kendime göre yorumladım. Benim aslında müzik direktörlüğü yaparken en dikkat ettiğim şeylerden biri üzerine bir şey koyabilmek, üzerine bir parfüm sıkabilmek, fark yaratabilmek. Biraz şarkıların tempolarını şey yaptım, kendime göre düzenledim. Bazı belki hatırlarsın bazı minik kanonlar bazı şeyler oluşturdum ama onun dışında zaten çok hazır bir müzik. Yani Yalçın Tura çok gösterişli bir şey yazmış, çok da fazla bir şey yapmana yani yazı olarak çok fazla bir şey yapmana gerek kalmıyor ama çok zor bir müzik. Kolay değil yani tiyatro korosu için. Zor bir müzik. Dört sesli partisyonlar var falan filan. Ben de hayattaki en büyük gururlarımdan biri şudur ki ben herhalde Türkiye'de ve dünyada Keşanlı Ali Destanlı'nı üç kez müzikal olarak yönetme şansını bulmuş tek insanım. Gerçekten hep bununla gizliden gizliye bir gurur duyarım hani. Estağfurullah gizliden duyacak bir durum hatırlayınca yok. Bir gülümserim bunu. O da bana kısmet oldu. Yalçın Bey de benim ilk sizinle birlikte yaptığımız İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndaki yorumumu dinlemişti. Ve çok beni çok mutlu eden bir şey söylemişti orada. Hani ben 40 yıl sonra müziğimi duydum senin sayende dedi. O benim gerçekten bir şeyim. bir hediye, evrenden bir hediyedir o bana. Dolayısıyla Keşanlı Ali Destan'la hep sahip çıkmaya çalışıyorum. Böyle Yalçın Bey'le de uzaktan da olsa bir şeyimiz var. O da biliyor benim Keşanlı Ali Destan'la olan düşkünlüğümü. Birazcık sahipçisi olmaya çalışıyorum açıkçası. Çok da iyi yapıyorsun çünkü gerçek anlamda bir klasikle karşı karşıyayız. Bu arada evet daha önceden de çeşitli oyunlarda şarkı söylüyordum. Müzikli oyunlarda ya da müzikallerde ama gerçekten benim tiyatro sahnesinde şarkı söylemem bence Keşanlı Ali ve seninle çalışmamla birlikte olmuştur. Dolayısıyla gerçekten çok yani büyük şükran borçluyum sana bu anlamda. Yani İltifat anlamında da söylemiyorum kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Çok kısacık araya gireyim. O kadar aslında mutlu oluyorum ki sırf bunun için doğmuş olabilirim. Yani senin gibi bir oyuncu ve birçok oyuncu arkadaşım da böyle hissediyor. İfade ediyorlar. Pek çok arkadaşım da yani oyunculuk sanatına tabii. Çok büyük saygı duyduğum için o insanların hayatında şu kadarcık bir yerim olmuşsa gerçekten iyi ki doğdum diyeceğim. Yani çok teşekkür ederim sana. Hakikaten ben teşekkür ederim. En sonunda artık hiçbir yerden ses almadan beş sesli bir kanonu sadece vokal olarak insan sesiyle yaptıktan sonra ne yaptık ya? Sağ olasın. Çiğdem, ne çalışmıştık dedik ama. Evet. Bu anlamda oyuncularla çalışma biçimin Haldun Tener üzerinden bakacak olursak neler söyleyeceksin? Benim. Evet senin. Birazcık şey günah çıkarayım. Ben biliyorsun birazcık disiplin üzerinden giden yani. Bence benim bir problem yok. Benim soyadım tiyatroda disiplin gerçekten. Biraz da tahammülü zor bir insan olabiliyorum zaman zaman. Bunu biliyorum çünkü müzikte icracılık tamamen ve tamamen ne yaparsan yap sınırları zorlamak üzerindedir. Yani şey gibi bu nasıl hani çok sert koçlar vardır ya. Acımasızca davranır. Biraz müzikte de böyledir yani. Hani bir insanın canını yakmadan onun sınırını öğrenemezsin. Oyuncuların da ben kendilerinin de bilmedikleri acayip malzemeleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepsini bilmesi mümkün değil bir oyuncunun kendisindeki bütün malzemeyi bilmesi mümkün değil. Yani atıyorum hiçbir oyunda sırıkla atlamadıysa bilemez sırıkla atlama konusunda nasıl olduğunu. Ve dünyadaki bütün beceri isteyen şeyler konusunda da deneyim sahibi olamayacağı için. Dolayısıyla ben tamamen disiplin üzerinden yola çıkan ama biraz da oyuncuları müziğe yaklaştıran yani müziği anlamalarını sağladığım bir çalışma yöntemi izlemeye çalışıyorum. Tamamen kendim deneyimlerle kazandığım bazı egzersizlerim var. Hani size böyle şunu yapın bunu yapın diyorum ya. Kesinlikle bunları bir kitaptan ya da bir öğretmenden öğrenmiş değilim. Tamamen kendi kendime bulduğum şeyler onlar. Benim icatlarım birçoğu. İşte bazılarını mesela piyano egzersizlerinden çevirdim. Piyano da işe yarıyorsa işte orada da işe yarar. Orada diyaframa şey yapıyorsa burada da bilmem ne olur falan gibi. Bazı çalışma yöntemlerini şu sayede yapabildim ki işte 95, 2015 20 sene olmuş, 45 tane oyun olmuş. Bunların çoğu büyük korolu oyunlar. İşte 20 ile 45'i çarpınca yani şaka yapıyorum tabii. 45 ile atıyorum her bir oyunda 30 kişi olsa çok ciddi binleri aşan bir rakamda oyuncuyla çalışmışım. Bunların arasında Çetin Tekindor'u da var. 18 yaşında yeni mezunu da var falan filan. Dolayısıyla oyuncu malzemesi benim iddia ediyorum ki iyi tanıdığım bir malzeme. Ve ona özgün bazı egzersizler yarattım. Ama benim her zaman söylüyorum ilk olayım disiplin. Çok çalışmak ve disiplin. Çünkü müzik böyledir. Çok çalışmadan iyi olamazsın. Bu en iyi bildiğim şey. Tekrar buradan Haldun Taner'e dönecek olursak, Haldun Taner'de bu galiba daha çok yerini buldu bu disiplin. Çünkü öyle bir düzende Yalçın Tura tarafından yazılmış ki herhalde böylesine bir disiplin. Yani disiplin derken sadece şeyden bahsetmiyorum tabii ki. Elimize sopa alıp gezmekten tabii bahsetmiyorum. Tabii. Bir alan olarak, bir tür olarak müziğin kendi disiplininden bahsediyorum. Tabii ki. Dolayısıyla bunun içinde durmak adına da Haldun Taner iyi bir fırsat, zorlu bir fırsattı oyuncular için galiba. Kesinlikle ilk şeyde birçok oyuncu arkadaşım da dahil olmak üzere onu yapabileceğime inanmadılar. Belki hatırlarsın. Evet. Yani gerçekten mi, inanıyor musun bunu yapabileceğine gibi yaklaştılar. Ben dedim ki inanıyorum. Fakat şehir tiyatrosunda hani biraz daha sonra da özel iki tiyatroyla tekrar sahneleme şansım oldu ama yanlış anlaşılmasın yani rejim olarak değil müziğini. Fakat şehir tiyatrosunda çok profesyonel bir ekibim vardı. Yani çok çok iyi, yani birçok farklı dinamik açısından çok iyi kurulmuş bir kadroydu. Yani hem oyuncu renkleri olarak, hem ses renkleri olarak, hem içerideki hiyerarşik durum olarak falan iyi kurulmuş bir kadroydu. Vallahi bir daha da o kadar iyi bir kadro ne zaman elime geçer mi bilemiyorum. Yani hem dediğimiz disiplin, o müzikal disiplinin o kadar iyi hayat bulmasının nedeni birazcık kadronun şeyindendi, malzemenin güzelliğindendi. Hatta yani sevgili dostum Güvenç daha üstün gelmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Ya premiere ya da galaya. Ve bana şey demişti, yani devlet korosunu buraya getirip ders diye izletmek lazım. Sen evet, nasıl yaptın bunu diye. O ilk Sinekli Dağ burası, siz bilmiyorsunuz tabii, ben aşağıdan dinlediğim için. Siz Sinekli Dağ burası diye başlayınca böyle bir rüzgar esiyordu yani. O kadar etkiliyordu insanı. Ben hayatımda böyle bir şeyi az gördüm. Ve dolayısıyla içinde bulunduğum için çok mutluyum. O ana geri dönmek istiyorum. Olmuyor. En büyük üzüntülerimden biridir. O ana olur, dönememek. Bir şey daha yaparız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Şereflendirdin, mutlu oldun. Teşekkürümü ben tekrar istiyorum sana. Bana sahnede tiyatro oyuncusu olarak kendine güvenli bir şekilde şarkı söyleten bir insan olarak çok çok teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür ediyorum. Hem Haldun Taner'i, hem Yalçın Turay'ı, hem Yücel Erten'i, üç büyük usta yanmak. Ve Çiğdem Erken'i. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ve dilersen biraz eskilere gidelim. Bir kısacık bir bölüm dinleyelim. Gülriz Tureri ve Engin Cezer düeti halinde Sinekli Dağ. Bakar. Ama şehir Irak'ta masallardaki kadar. Her cins insan var burada, çalışkanı tembeli. Dört bucaktan gelmişler hırlı hırsız serseri. Serseri Lazı Kürdü Pomal, Maraşlısı Banlısı, Erzincanlı Kemahlı, hepsi kader yoldaşı. Hey, şurası bizim ev, kontur plak dört duvar, bir kapı üç pencere, kedi kedi damır var. Bir yanımız mesele, bir yanımız yokuş yar, önümüzden sel gibi şır şır akar lağımlar. Devlet bizle uğraşır, polis bizle hırlaşır, ağlar leş kargası, sus parasız sızdırır. Sabah olur gün doğar, horoz ütler çöplükte, ışır yosun kayalar, herkes düşer yollara. Kimi hamal kalaycı, kimi süfli dilenci, kimi küftü macuncu, en bacı ya köfteci. Kızlar çokluk hizmetçi, ya giderler tümüne, yoldan çıkan da olur günahları boynuna. İşsiz çokluk erkekler, kahvelerde pinekler, ırgat olur bazısı, amelelik ederler. Sinekli dağ burası, şehre tepeden bakar, ama şehir Irak'ta, masallardaki kadar. Yemek sanatkara iyi değil. Aç ayı oynamazsa oynamasın. Bir sanatkar asla hayır değildir. Haldun Taner 100 yaşında. Hazırlayan Eraslan Sağlam. İsterseniz sanat karın doyurmasın. Yemek sanatkara iyi değildir. Açayıp oynamazsa oynamasın, bir sanatkar asla ayın değildir. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.